مسلم اولا سسبین قرآن باندی قربان شا ریختون مسلمان شا ریختون مسلمان شا دهر ظالم دو پارتن در دا اسمان شا ریختون مسلمان شا ریختون مسلمان شا مسلم اولا سسبین قرآن بندی قربان شا ریختون مسلمان شا ریختون مسلمان شا دهر ظالم دو پارتن در دا اسمان شا ریختون مسلمان شا ریختون مسلمان شا دا ریختون مسلمان شا ریختون مسلمان شا مسلم اولا سسبین قرآن بندی قربان شا ریختون مسلمان شا ریختون مسلمان شا دهر ظالم دو پارتن در دا اسمان شا ریختون مسلمان شا ریختون مسلمان شا مظلوم غریب پا اور سوزیگی یتیمان در پدر جڑیگی مظلوم غریب پا اور سوزیگی یتیمان در پدر جڑیگی لگی پہال بندی رحمی گا مہرابان شان ریختون مسلمان شان ریختون مسلمان شان مسلم اولا سسبین قرآن بندی قربان شان ریختون مسلمان شان ریختون مسلمان شان دهر ظالم دو پارتن در دا اسمان شان ریختون مسلمان شان ریختون مسلمان شان دو پاک اللہ بس جواب کڑی بیغام پروت پا بستر خواب کڑی دو پاک اللہ بس جواب کڑی بیغام پروت پا بستر خواب کڑی خوبونا پریک دادا سنگر پلو ریختون مسلمان شان ریختون مسلمان شان مسلم اولا سسبین قرآن بندی قربان شان ریختون مسلمان شان ریختون مسلمان شان دهر ظالم دو پارتن در دا اسمان شان ریختون مسلمان شان ریختون مسلمان شان لاڑ شغازیان سر عمل شان گل فدائی اہم اتل شان لاڑ شغازیان سر عمل شان گل فدائی اہم اتل شان حق تا حق وای پوجی حد بند گویان شان ریختون مسلمان شان ریختون مسلمان شان مسلم اولا سسبین قرآن بندی قربان شان ریختون مسلمان شان ریختون مسلمان شان دهر ظالم دو پارتن در دا اسمان شان ریختونه مسلمان شا، ریختونه مسلمان شا. قادر رازق کړو پاک سبحان، جنت په مومی بی پرسان. دنیا گئی پریک دا پتا لب حرو غلمان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا. مسلم اولا سس بین قرآن بندی قربان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا. دا هر ظالم دو پارت در دا اسمان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا. راز جڑا سنگر تلار شو، دخبل نبی دفار ویار شو. راز جڑا سنگر تلار شو، دخبل نبی دفار ویار شو. عزیز شاکیب لراتا پاتا پا داستان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا. عزیز شاکیب لراتا پاتا پا داستان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا. مسلم اولا سس بین قرآن بندی قربان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا. ده هر ظالم دو پارتن در ده اسمان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا، ریختون مسلمان شا.